คุณผู้ฟังคะในเวลายามเที่ยงอย่างนี้ให้รายการอยู่เป็นเพื่อนคุณไม่ว่าคุณจะทำงานหรือว่าในช่วงของการขับรถนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกันนะคะในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงเย็นอากาศค่อนข้างจะสบายเลยทีเดียวค่ะส่วนในช่วงกลางวันแบบนี้อากาศก็อาจจะร้อนอบอ้าวสักนิดนึงนะคะหากว่าคุณผู้ฟังอยู่ด้านนอกค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะคะให้วันที่31ธันวาคมจนถึงวันที่3มกราคมเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันถึง4วันด้วยกันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะต่างจังหวัดหรือว่ากลับภูมิลำเนาประชาชนก็จะได้เวลาในการหยุดซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังนะคะและทางมอเตอร์เวย์รวมถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการงดเก็บค่าผ่านทางด้วยนะคะหากว่าคุณผู้ฟังจะไปไหนช่วงนี้สะดวกกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับเนื้อหารายการในวันนี้นะคะช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีค่ะมีข่าวในเรื่องของ Instagram ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแต่งภาพถ่ายทางสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้มากกว่า15ล้านคนค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าผลการสำรวจ15อันดับแรกพบว่ามีสถานที่ในประเทศไทยถึง3แห่งด้วยกันค่ะที่ติดอันดับโดยอันดับที่2นะคะก็ได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะถึงอีก2อันดับเดี๋ยวดิฉันจะได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาน้ำใจไทยติดอันดับประเทศใจบุญด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องมาจากความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ค่ะและอีกข่าวนึงค่ะกรุงเวียนนาที่ประเทศออสเตรียได้ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปีนี้ด้วยค่ะและช่วงของหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะมีการเปิดผลสำรวจอัตราเงินเดือนค่าจ้างพบว่าไอทีการตลาดวิศวกรกฎหมายบัญชีค่าตัวแพงนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันในรายการหมุนตามเวลาประจำวันอังคารที่27ธันวาคมค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะ Instagram ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแต่งภาพถ่ายทางสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้มากกว่า15ล้านคนทั่วโลกค่ะโดยมีการถ่ายภาพและเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันอันดับ1ได้แก่ดิสนีย์แลนด์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันดับที่2ได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะสำหรับสถานที่ของประเทศไทยติดอันดับ15อันดับแรกถึง3แห่งด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในอันดับที่2ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนอยู่อันดับที่11ค่ะและที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่อยู่สุขุมวิท21ติดอันดับที่13นะคะหากว่าคุณผู้ฟังไปยังสถานที่ดังกล่าวนะคะก็คงจะเห็นว่ามีผู้คนนิยมถ่ายรูปกันมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยกันอย่างที่ชนิดว่าไม่ต้องใช้เงินมากมายเลยทีเดียวค่ะทีนี้เราไปกันที่ประเทศอินเดียกันนะคะที่นั่นกรุงนิวเดลีได้ถูกใช้เป็นสถานที่เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือใหม่ซึ่งจะช่วยป้องกันผู้หญิงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะโดยแอปพลิเคชันนี้จะทำให้ผู้หญิงสามารถส่งข้อความไปยังเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวได้ทันทีที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในความเสี่ยงค่ะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Fightback ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์กร WIPO ค่ะผู้ใช้สามารถส่งข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือด่วนหรือ SOS ไปยังผู้รับได้โดยการกดเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นระบบ SOS ก็จะเริ่มทำงานค่ะผู้รับข้อความก็จะสามารถระบุพิกัดของเจ้าของมือถือได้ด้วยระบบ GPS และมาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้ทันเวลาคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ากรุงนิวเดลีติดอันดับเมืองอันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงในอินเดียค่ะตามรายงานของตำรวจเปิดเผยว่าเมื่อปี2010เกิดคดีข่มขืนถึง489ครั้งด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าอินเดียจะมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทำงานมากขึ้นแต่ผู้หญิงก็รู้สึกว่าตนเองอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกลวนลามหรือว่าทำร้ายระหว่างที่จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปทำงานค่ะ ทั้งนี้นะคะแอปพลิเคชันนี้มีการดาวน์โหลดได้ในราคาเพียงแค่100รูปีหรือ60บาทค่ะสามารถใช้งานได้1ปีซึ่งปัจจุบันมีเพียงเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้นและขณะนี้นะคะผู้ผลิตก็มีแผนการที่จะออกเวอร์ชันภาษาถิ่นอื่นๆในอินเดียและจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมใน9เมืองใหญ่ภายในสิ้นปี2012ค่ะ มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหมุนไปก่อนจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยินไหมคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน ตามสังคมและเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลาค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลสำรวจและจัดอันดับประเทศที่ใจบุญที่สุดในโลกประจำปีนี้หรือในชื่อภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า World Giving Index 2011นี่นะคะมีผลสำรวจว่าในปีนี้ประชาชนจำนวนมากอุทิศตัวเองเพื่อช่วยเหลืองานด้านการกุศลมากขึ้นค่ะแต่การบริจาคเป็นเงินสดมีจำนวนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ สำหรับผลสำรวจประจำปีนี้นะคะระบุว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใจบุญที่สุดในโลกค่ะเพราะในปีที่ผ่านมาได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลถึง 65% ในขณะที่ประชากรของอเมริกันกว่า 43% ได้อุทิศตัวทำงานการกุศลกับองค์กรต่างๆและประชาชนกว่า 73% ค่ะยินดีที่จะช่วยเหลือผู้คนแปลกหน้าที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับประเทศที่ใจบุญอันดับที่2นะคะก็ได้แก่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะโดยผลสำรวจว่าชาวไอร์แลนด์กว่า 75% บริจาคเงินเพื่อการกุศลเป็นประจำทุกเดือนค่ะและกว่า 65% ยินดีที่จะช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ได้รับความเดือดร้อนคุณผู้ฟังคะประเทศที่ติดอันดับรองลงมาตามลำดับนะคะก็ได้แก่อันดับที่3ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์แคนาดาศรีลังกาไทยและลาวค่ะในประเทศไทยติดอันดับชาติใจบุญอันดับที่9ของโลกเลยนะคะและถือว่าเป็นชาติใจบุญอันดับที่2ของทวีปเอเชียรองจากประเทศศรีลังกาค่ะทั้งนี้ผลสำรวจระบุว่าประเทศไทยขยับจากอันดับที่25ในปีที่แล้วนะคะทั้งนี้เนื่องมาจากว่าภาพลักษณ์ความสามัคคีของชาวไทยที่กลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาค่ะทำให้ทั่วโลกเห็นว่าคนไทยมีน้ำใจและสามัคคีกันในยามทุกข์ทั้งที่เมื่อไม่นานมานี้คนไทยยังต้องเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองที่ส่งผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับประเทศที่ใจบุญน้อยที่สุดก็ได้แก่ประเทศมาดากัสการ์ค่ะอยู่ในอันดับที่153นะคะรองลงมาคือประเทศบูรุนดีและประเทศกรีซทั้งนี้ประเทศของเขานี่นะคะประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั้งภาวะหนี้และภาวะล้มละลายอย่างหนักค่ะทีนี้เราไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะคะเมอร์เซอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลได้ทำการสำรวจคุณภาพการใช้ชีวิตพบว่ากรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค่ะเนื่องมาจากมีถนนหนทางที่ปลอดภัยมีระบบบริการสาธารณสุขที่ดีทำให้เวียนนากลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเวียนนายังมีตึกรามบ้านช่องที่งดงามโออาสวนสาธารณะเขียวขจีและยังมีเลนสำหรับรถจักรยานด้วยค่ะซึ่งก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของชาวเวียนนาได้มากเลยทีเดียวค่ะสำหรับเมืองอื่นๆที่จัดอยู่ในอันดับท็อป10ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกรองลงมาก็ได้แก่ซูริกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันอันดับที่4ค่ะแวนคูเวอร์แคนาดาอันดับที่9ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับในรายการหมุนตามเวลาในช่วงของโลกของเด็กและเยาวชนนะคะมีการเปิดผลสำรวจอัตราเงินเดือนค่าจ้างพบว่า IT การตลาดวิศวะกฎหมายบัญชีค่าจ้างแพงด้วยค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอเดโก้ประเทศไทยบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้านการแก้ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ได้เปิดเผยผลสำรวจอัตราเงินเดือนค่าจ้างในประเทศไทยและจัดทำคู่มือฐานเงินเดือนประจำปีหน้าโดยเปรียบเทียบเงินเดือนตามหมวดงานในระดับอายุงานตั้งแต่0ถึง5ปีนะคะพบว่าพนักงานที่มีอายุงานนี้มีเงินเดือนเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 10,000 บาทและเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทค่ะโดยตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงที่สุดอันดับแรกก็ได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศอันดับที่2การตลาดฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์อันดับที่3วิศวกรรมธุรกิจวิศวกรรมเลขานุการผู้ดูแลระบบบริการลูกค้าและซัพพลายเชนค่ะฝ่ายกฎหมายและการเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งจากการเปรียบเทียบเงินเดือนตามหมวดงานนี้นะคะได้ทำการอ้างอิงจากฐานเงินเดือนของปี2554และพิจารณาตามอายุงานเฉลี่ยประสบการณ์ทำงานและทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานของพนักงานในองค์กรเป็นสำคัญค่ะขณะที่ปัจจัยโครงสร้างเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือนและการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทตามนโยบายรัฐบาลยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะนำมาเปรียบเทียบเงินเดือนในครั้งนี้นะคะบริษัทได้ทำการพิจารณาตัวเลขจากความเป็นจริงในตลาดงานปัจจุบันค่ะ นอกจากนี้แล้วยังมีผลการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานในประเทศไทยกับการที่อยากจะร่วมงานกับบริษัทในฝัน5อันดับแรกนะคะก็คือว่า 70% ต้องการทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติ 60% ต้องการช่วงเวลาที่คนทำงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้นั่นก็คือ 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ 48% ต้องมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี 45% ต้องมีอิสระในการทำงานและ 43% เลือกที่จะทำงานโดยคำนึงถึงชื่อเสียงขององค์กรและเมื่อเปลี่ยนงานจะต้องมีเงินเดือนเพิ่มจากเดิมมากกว่า 20% ค่ะและที่น่าสังเกตก็คือว่า 38% ระบุว่าการทำงานกับบริษัทหนึ่งไม่ควรทำงานเกิน5ปีค่ะและ 37% จะพิจารณาจากลักษณะงานที่น่าสนใจรวมไปถึงผลตอบแทนที่ต้องอยู่ในระดับที่สูงด้วยค่ะฟังค่ะวันนี้วันอังคารดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะกับทุนการศึกษาอาจิโนโมโตแอตโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้ระดับบัณฑิตศึกษารุ่นที่4ค่ะผู้ใดสนใจนะคะที่จะรับทุนอาจิโนโมโตนะคะก็จะต้องเป็นบัณฑิตในสาขาวิชาชีวเคมีเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะทุนการศึกษานี้ไม่มีข้อผูกมัดค่ะสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมค่ะแล้ววันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มทร.ธัญบุรีวิจัยร่วมแพทย์มสว.ผลิตเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อข่าวอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดข้อเข่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งจากการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งโรคเอ็นอักเสบและข้อเข่าเสื่อมซึ่งมาจากสาเหตุต่างๆเช่นการเป็นโรคอ้วนทำให้ข้อเข่ารับน้ำหนักมากกว่าปกติการเล่นกีฬาหรือการทำงานหนักมากเกินไปสำหรับการรักษาในปัจจุบันนั้นนิยมใช้วิธีการผ่าตัดเข่าหรือการผ่าตัดใส่ข้อเทียมเพื่อช่วยให้คนไข้กลับสู่ภาวะปกติได้เร็วและสามารถทำงานได้ตามปกติโดยดร.เดชฤทธิ์มณีธรรมอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นิยมละออปักษินผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมกันวิจัยผลิตเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดได้รับการฟื้นสภาพที่ดีและได้รับผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีราคาในการผลิตถูกกว่าจากต่างประเทศถึง10เท่าเลยทีเดียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์9วัดทำบุญบังสกุลถวาย9วัดให้กับผู้ล่วงลับและฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่25มกราคม2555ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญด้วยการบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจดีย์9วัดเลขที่บัญชีออมทรัพย์453-1-35371-0ขอบารมีพระอริยสงฆ์โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญพระป่าสามัคคีครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขมาณโอกาสนี้